فٹ لگے نا ڈگی بان آتے آپ کو بیان کی کر ہم یقولون کیا کہتے ہیں اس طرح یہ کلام مختلق ہے اور مفترا ہے, یہ مسئلہ اس نے خود گھڑا ہے, گھڑ لیا اللہ پہ جھوٹ. وَإِن يَشَأْ اللہ اگر چاہتا اللہ یختم علی قلبے کا مور کر دیتا تیرے دل پر, بس جہاں تک کلام ختم ہو گیا آگے دیا کلام ہے یہاں تک سمجھو. وہ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مسئلہ بیان کرتا ہے نا کہ پکار کے لائے کون ہے, صرف اللہ, اس نے اپنی طرف گھڑا اور کہا کہ خدا کے ذمہ لگا دیا کہ اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی, اپنا مسئلہ ہے, اللہ نے پھر کچھ کہا نہیں. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر اگر اللہ چاہتا تو تیرے دل کو بھی بند کر دے, تیرے دل پر کیا لگاتا مور, اور مور لگتی تو اتنے پوتی تیری زبان سے نکلتی. تو سنو سنو تیرے دل پہ کیا لگ جاتی مور, اور جس کے دل پہ مور لگ جائے اس کے زبان سے ایسے علمی موتی نکلا نہیں کرتے. تو میرے پیغمبر آپ کے منہ مبارک سے ان علمی موتیوں کا نکلنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مسلسل من اللہ ہے اور تیرے دل پہ مہر نہیں ہے, تیرا دل بھی ٹھیک ہے اور تیرے جو دعویٰ ہے وہ بھی ٹھیک ہے, تیری دلیل بھی ٹھیک. اصل مطلب یہ ہے. پھر کہہ رہا ہوں وہ کیا کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے بولتے کیوں نہیں کر نہیں جائے. فرمایا اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر میرا نبی میرے ذمہ لگاتا, میں نے وہی کی نہیں, اگر میرے ذمہ لگاتا تو میں جھوٹے نبی کو نہیں چلنے دیتا, جھوٹ پہ جھوٹ لگائے فرار کرے اس کو میں نہیں چلنے دیتا, تو میں ان کے دل پہ کیا لگا دیتا مور, میری پکڑ آتی اور میں مور لگا دیتا, تو مور لگتی تو ایسے ہوتی آپ کی زبان سے نہ نکلتے. جب میں نے مور نہیں لگائی اور ایسے پوتی نکل رہے ہیں تو پتہ چلتا ہے اس پیغمبر کا اپنا مسئلہ نہیں, جو اتر گیا ہے. اچھا جی دیکھو آگے عبارت میں یہ وَيَمْهُ اللَّهُ, یمہو تھا بزرگو, یمہو اللہ کیا تھا؟ ہاں یہ ذرا سوچتے رہیں, بہت گری ہے التقاعی سال کے نئے کی وجہ سے, لیکن کتابت میں تو باقی رہنی چاہیے تھی نا, اصل مسئلہ یہ واؤ گر گئی ہے, لیکن وہ واؤ کتابت میں ہونی چاہیے یا نہیں, لیکن جہاں پر موجود نہیں ہے. شیعوں کی اعتراضوں میں سے یہ بھی ہے, دیکھا نا حضرت عثمان کو لکھنے کا طریقے نہیں آتا, جہاں پر واؤ ہونی تھی واؤ کوئی نہیں ہے. تو چلو بات اپنے مقام پہ, ہماری اصطلاح مصحف امام کی پیروی, مصحف امام کی پیروی ہے. ہم کہتے ہیں حضرت عثمان کو نہیں آتا تھا تو حضرت علی جو آنا مدینۃ العلم ہے تمہارے بقول, وہ کہتے ہیں آنا مدینۃ العلم میں علی بابو ذرا چوٹ من کھڑت رواج, اور ابن جوزی نے پانچ شبدے لکھ کر پانچوں پر بات کی ہے کہ کوئی روایت نہیں آنا مدینۃ العلم میں علی بابو شیعہ کی گھڑی ہوئی ہے. تو بہرحال تو حضرت علی نے قرآن کی تصدیق نہیں کی, حضرت عثمان نے غلطی کی تو علی, حضرت علی کو کرنی چاہیے تھی کہ نہیں, کیوں نہیں صحیح کیا؟ جس کو کہتے ہیں مصحف امام کی پیروی, مصحف امام کی پیروی, یہ خطابت, یہ کتابت کے قوانین بعد میں بنے, قرآن پہلے لکھا گیا ہے, اور تمہارے نابی ضابطے بعد میں نہیں بنے. ناب کی تدوین کا مدبر اول کیوں ہے؟ ابو الاسود وہی ہے نا, آپ کی نامیر بھی نہیں ماشاءاللہ, بلکہ توہین ہوگی. ابو الاسود یار کوئی تو بولو, ہاں چلو یہی کوئی ہے تو ہے نا, یہ بعد کا آدمی کا پہلے کا, جسے یاد رکھو سر کو ناب کتابت کے ضوابط, یہ ساری چیزیں بعد کی ہیں, قرآن پہلے گئے, اور یہ ساری چیزوں کا مؤخذ قرآن ہے. قرآن کو سامنے رکھ کے اور لغت عرب کو یہ قوانین بنائے گئے, اس لیے یہ قوانین بندوں کے بنائے ہوئے ہیں، قرآن خدا سے نازل کرتا ہے۔ تو جہاں پر یہ بات آ گئی، یہ قوانین ناب صرف کتاب بندوں نے بنایا ہے نا، یہ منزل من اللہ تو نہیں ہے، اور قرآن منزل من اللہ ہے۔ تو جہاں پر بندوں کے قانون خلاف ہوتا ہے تو سمجھو اس کا یہ نہیں مطلب کہ قرآن غلط ہے، جہاں بندوں کے قانون کے خلاف کوئی بات آتی ہے ان کے قاعدہ ضابطہ کے، تو کہا جاتا ہے اس حافظ امام کی پیروی، مطلب ہے اس وقت جو کتابت رکھتا تعلق تھا وہ اس طرح بھی ٹھیک تھا، بعد والوں نے اپنے قوانین بدلے ہیں، اس لیے ہم مختصر لوگ بول جاتے ہیں کہ اس حافظ امام کی پیروی، اوپر آپ کے لکھا ہے اس حافظ امام کی پیروی۔ یم اللہ الباطل، وکاس ہے اللہ باطل کو، اس کا تعلق دوسرے دعوے کے ساتھ ہے۔ باطل سے مراد باغیوں کی لکھت، ویحق الحق اور پکا کرتا ہے حق کو، یہ کلمات ہی اپنے کلام کے ساتھ قرآن کے ساتھ، اللہ نے قرآن بھیج دیا، قرآن نے آ کر کیا کام کیا، باغیوں کی لکھت کو مٹا دیا اور بد اللہ والا مسئلہ تھکاٹ اٹھا دیا اور اس کو بتا دیا بے کلمات ہی، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ اللہ علیم بذات الصدور جاننے والا ہے سینوں کے رازوں کو بھی۔ وہ الذی یقبل التوبہ، بس اب بالکل آسان ہے، وہ الذی دعوی اول کے متعلق ہے، بیان تصور بے اول یعنی کار ساتھ اللہ، وہ اللہ ہی ہے جو قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں کی، ویعفو عن السیئات اور معاف کر دیتا ہے گناہوں سے، جو توبہ سے پہلے گناہ تھے ان کو معاف کر دیتا ہے، جب ویسے بھی گناہ معاف کرتا ہے، شفاعت کے ذریعے بھی گناہ معاف کرتا ہے، رحمت بھی خصوصی رحمت بھی کرتا ہے، اور بھی کئی اسباب ہیں مغفرت ذنوب کے بات کر دیتا ہے، ویعلم ما تفعلون اور ترتیب اخلاص ہے، بیان علم اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو، یستجیب و بشارت ہے ماننے والوں کے لیے، قبول کرتا ہے الذین آمنوا ان کو جو ایمان لائے، دو مطلب ہیں، ان کی دعائیں قبول کرتا ہے یا ان کے اعمال قبول کرتا ہے، یستجیب و اللہ قبول کرتے ہیں کس کو، الذین آمنوا وعملوا الصالحات جن کو اللہ قبول کرتے ہیں، جن کی قوت اعتقادیہ اور قوت عملیہ درست ہو گئی۔ اس قبولیت کے کتنے معنی ہیں، دو، اعمال یا دعا، حاجے پہ دونوں لکھے ہیں، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ اور بڑھاتا ہے ان کو اپنے فضل سے، بڑھاتا ہے کیا مطلب، عمل ایک کیا ثواب زیادہ کا ملا، زیادہ مل گیا، یا مانگا کم دیتا زیادہ ہے، یزیدہم من فضلہ بڑھاتا ہے اپنے فضل سے، مراد کیا ہے، اللہ وہ کریم داتا ہے کہ آدمی مانگتا اپنے بساط کے مطابق ہے اور وہ دیتا اپنے کرم کے مطابق ہے، تم تھوڑا مانگتے ہو وہ زیادہ دیتا ہے، تمہارے مانگنے سے بھی کیا دیتا ہے، زیادہ دیتا ہے، یزیدہم من فضلہ جو تم مانگتے ہو وہ بھی دیتا ہے، جو نہیں مانگتے وہ بھی دیتا ہے، اور جو مانگتے ہو وہ دیتا ہے اور اس پر بھی زائد دیتا ہے۔ یزیدہم من فضلہ کے تین مثال میں نے ذکر کر دیے، اگر آپ کو سمجھ آئے ہوئی، او بزرگو، دعائیں قبول کرتا ہے، جو مانگتے ہو وہ بھی دیتا ہے، جو نہیں مانگتے، یزیدہم من فضلہ اپنے فضل سے بڑھاتا بھی ہے، اور تم کم مانگتے ہو وہ زیادہ دیتا ہے، تم اپنی بساط کے مطابق مانگتے ہو وہ اپنے کرم کے مطابق دیتا ہے، یزیدہم من فضلہ۔ قرآن کیا ہے، فرمایا کار ساز اللہ، دعائیں سننے والا اللہ، تم کم مانگو وہ زیادہ دے، وہ نادانو ایسے کو چھوڑ کے کدھر جا رہے ہو، ایسے کو چھوڑ کے کدھر جا رہے ہو، مستا جادون تم، جو تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے، لا یستجیبون لہم بشیئن، وہ کچھ بھی قبول نہیں کر سکتے، اور اللہ جو ہے، یستجیب الذین آمنوا ادعونی استجب لکم، عامل الصالحات ویزیدہم من فضلہ، اور بڑھاتا ہے اپنے فضل سے علام فعلو روح البانی بحین یعطیہم ما لم یسعدو، کتنے دلیل حضرت عمر نے دعا مانگی تھی، مثال حضرت عمر نے دعا مانگی اللہم انی اسالو کا شہادتن فی سبیلے کا و موتن فی بلد رسولے کا، اللہ مجھے شہادت کی موت دینا، اللہ ہمیں بھی دے، اللہم انی اسالو کا شہادتن فی سبیلے کا و موتن فی بلد رسولے کا، میرے رسول کے شہر میں مروں، مدینے میں موت آئے۔ اب وہاں تو تصور ہی نہیں تھا، وہاں تو حضرت عمر کی گرائی تھی، کافر اپنے ایریوں میں بھی شلواریں خراب کر بیٹھتے تھے ڈر کی وجہ سے، تو وہاں مدینے میں کون ہے؟ اللہ نے، حضرت نے دو چیزیں مانگی، اللہ نے تیسری تھی دفن بھی نبی کے روزہ نے کرا اور موت بھی مسلح کی آئی، بلد رسول کا بھی خاص وہ شہادت وہاں سے ہوئی، مسلح پہ زخمی ہوئے، موت کا سبب عین نماز فجر کی، یہ دیکھیں۔ اسی طرح ہزاروں مثالیں ہیں، اور اپنی زندگی میں دیکھیں گے تب بھی ہزاروں مثالیں، آدمی مانگتا کم ہے اللہ دے زیادہ دیتا ہے، یزید و ہمیں فضلی، مانگتا کوئی نہیں وہ نوازتا ہے۔ اور سنو، زندگی میں حدیث ہے کہ ان اللہ یغضب من لا یسأل، جو اللہ سے نہ مانگے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، جو اللہ سے نہ مانگے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے۔ اور دینے کا ذوق کتنا ہے، پچھلی رات اللہ کی رحمت آسمان دنیا پہ کش کرتی ہے، وہ جو حدیث ہے نا نزول والی، اس کے لفظ پہ علماء ابھی تک حیران ہے، وہ کیا الفاظ کا مطلب کیا کرے، لیکن وہ اللہ کی رحمت کا گشت ہوتی ہے اور خود آوازیں دیتا ہے، حل من مستغفرن، اے کوئی بخشش مانگنے والا اس کے گناہ بخش دوں، حل من مسترزقن، اے کوئی رزق مانگنے والا اس کے رزق دے دوں، جو بادشاہ خود بلا رہا ہے، جدید و ہمین بدلے ہی، یہ مطلب ہے۔ مراد کیا ہے؟ کار ساز اللہ، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جو مانگنے والوں کو زیادہ دیتا ہے، نہ مانگی ہوئی عطا کر دیتا ہے، نہ مانگنے والوں سے ناراض ہو جاتا ہے، اور خود آوازیں دیتا ہے، اے تو مجھ سے مانگنے والا، اے تو مجھ سے مانگنے والا، ایسے کریم داتا کو چھوڑ کے اور مجرم کو جاتے کھاؤ، جب اللہ کی یہ شان ہے، فادعوا اللہ مخلصین له الدین یزیدوا من فضلہ بل کافرون لهم عذاب شدید۔ جہاں کافرون کا معنی جو اب بھی انکار کرے، فادعوا اللہ سے اب بھی فادعوا اللہ والا دعویٰ نہ مانے، اس کے باوجود بھی اس کی سزا عذاب شدید ہے۔ فلو بسط اللہ الرزق، یہ جواب ہے سوال مقدر کا، اوپر فرمایا نا یزیدہم من فضلہ، کس پر سوال تھا؟ سوال یہ ہے جب کتنا بڑا کریم ہے، کتنا بڑا کریم ہے، تو پھر کچھ کو بھوکا کیوں رکھا ہے؟ پھر تو سب کو برابر روزی دینی چاہیے۔ بزرگوں، پھر آپ جیسے پسندیدہ لوگ ادھر بیٹھے، اور کم من جاہل آتے ہیں نا، کم من تل کا ہو مردو کا، کتنے بالکل نکمے الو کے پٹھے ہیں کہ تو ان کو دیکھے گا، ان کا اتنا اللہ نے دیا سنبھال نہیں سکتے، اور کتنے عقل والے ہیں، کم من عاقل عالم، کتنے عقلوں والے آپ جیسے اکابر، آپ جیسے بزرگ، ان کے حیل ختم ہو چکے ہیں، ان کے پاس رزق کے اسباب ہی کوئی نہیں، بیچارے سال سے پل پل رہے ہیں اور کوئی چیز ان کے رزق کے اسباب کوئی نہیں، اور کتنے جاہل وہ مستی میں ہیں۔ تو کہتا ہے کہ چلو یہ کیا ہے، اللہ اگر اتنا کریم ہے تو کرم سے سب کو برابر دیتا۔ اللہ نے جواب دیا پچاس ہی دیتے تھے، یہ میری حکمت ہے، اگر سب کو دے دیتا نا تو پچاس نہیں سکتے تھے۔ پتہ نہیں اللہ کرے سمجھ آ گئی ہو، پچاس ہی سکتے تھے، اور زیادہ کھانا بھی پچانا مشکل ہوتا ہے۔ گدے کو بھی اگر آپ چنے کھلا دیں نا تو وہ اپنی عادت نہیں چھوڑتا، بڑھ جائے گا سرکشی میں۔ تو فرمایا پچا نہیں سکتے، توجہ ہے میرے علاقہ سے پوری توجہ کر۔ مولویوں نے جب مزارفت شروع کی، کہتے کیا تھے، بولا ان کو خود کفیل ہونا چاہیے، پیسے ہونے چاہیے۔ لیکن طالب علموں سے پوچھو، جب مولویوں نے یہ تجارت شروع کی نا مزارفت، تو تدریس ختم، افون بنانے سے لاکھ کروڑ فلاں فلاں فلاں، اچھا ناشتہ کیسے ہوتا ہے ماشاءاللہ، یہ سارے مظاہرین جو ہیں یہ 80 کلومیٹر کا سفر کر کے ایک ہوٹل ہے، مجھے پتہ ہے وہاں سارے اکٹھے ناشتہ کرنے آتے ہیں، 80 کلومیٹر کا سفر کر کے، صبح ناشتہ، کھانا، کوٹھیاں، اور یہ مولوی کو خود کفیل ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ یہ پڑھنے لگے، پڑھائی گئی، نمازیں گئی، شادیاں بڑھنے لگی، 2-3-4 وہ بھی اغوا کے کیس زیادہ تھے، ان مطالبین کے اغوا کے کیس ہونے لگے، اور کوئی مولوی جو بناس کے مدرسہ میں پڑھاتے تھے ان کے جو حالات ہیں اللہ محفوظ رکھے، اور مظاہرہ شروع کرنے کے بعد جو شروع ہوئے پتا ہے بہت کچھ گڑبڑ ہوا۔ تو اب اوپر سے لگا نا ٹیکا، یہ نہیں کہتا کہ اوپر سرفراز 3 فضلاء اور 3 ماشاءاللہ رائمنڈ کے فضلاء، 3 فضلاء اوپر اور سارے رائمنڈ کے تربیت یافتہ، تو انہوں نے ایسا ہاتھ رکھا 82 ارب روپیہ کھاتے، 82 ارب، دکان سے کچھ نہیں ہوتا، مکان سے کچھ نہیں ہوتا، دکان سے کچھ نہیں، مکان سے کچھ، کھایا کتنا 82 ارب، اور عام تبلیغی بھی نہیں تھے، عام رائے بندی بھی نہیں تھے، یہ خاص خواص فضلاء رائبنڈ کے مدرسہ سے دورہ حدیث کرنے والے، 8 سال تک رائبنڈ میں بیٹھنے والے، وہاں پہ پڑے ہوئے تربیت یافتہ۔ کہتے ہیں جی یہ دوسرے مدارس میں تربیت نہیں ہوتی، ہمیں بالکل، ہم سے ایسی تربیت نہیں ہوتی، اتنی مہارت جو ہے ہم سے نہیں، ہم ہمارے طالب علم بیچارے سادے ہیں، ان کو ایک چیز کہو تو دوسری لاتے ہیں۔ وہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا مسواک لے کے آؤ، طالب علم شلوار لے کے آؤ، اور ہم سے تو تربیت نہیں ہوتی، مسواک اور شلوار کا فرق نہیں، اور اسی طرح ان کو کہو ایک کرتے دوسری باتیں، تو انہوں نے تربیت کی 82 ارب روپیہ۔ سبحان اللہ، لوگوں کے جیب سے نکالنا آسان تھا، ہم 10 روپے تو خود نہیں نکال سکتے، 10 روپے کیسے کسی سے نکالے، شرم آتی ہے۔ 82 ارب روپیہ کا طریقہ بار بار ماشاء اللہ ایسے نکالا کہ ابھی تک بیچارے پیسے دینے والے رو رہے ہیں، وہ ابھی تک بھی ایئر کنڈیشنوں میں، ابھی تک بھی گاڑیوں پہ، اور بینک پہلا تو کوئی ملک باہر ہے، کوئی کدھر ہے، اسی طرح کھانا اسی، لیکن دین کا سارا نظام گڑبڑ ہوا یا نہیں، تدریس گئی، عمل کیا، نمازیں گئی، سب کچھ چلا گیا، اس کی وجہ یہ تھی۔ اللہ نے فرمایا فلو بسط اللہ الرزق، اگر اللہ وسیع کر دے روزی اپنے کندھوں کی، لبغوا فی الارض، او مولویو لبغوا فی الارض، تو بندے کیا کریں گے، ہمارے استاد مانا کرتے تھے پنجابی میں، اے اللہ اگر رزق بتا دیتا انہاں ٹیٹا مارنی ہیں، ٹیٹا مارنی ہیں، ٹیٹا کے وہ گدا جو لات مارتا ہے، گدے انہاں ٹیٹا مارنی ہیں، گدے دیاں لتا مارنی ہیں، لبغوا فی الارض، بغاوت کرتے عموماً زمین میں، ولكن ينزل بقدر ما يشاء لیکن اللہ اتارتا ہے بے قدر اندازے کے پاس ہو جاتا ہے اللہ ہر ایک کو اپنے باج میں رکھتا ہے اپنے لحاظ میں رکھتا ہے جو جس کے مناسب ہے اتنا دیتا ہے انہ بے عبادی ہی ہویا جو وہ اپنے بندوں کے ساتھ خبردار اسے پتہ ہے کس کا ظرف کتنا بچا سکتا ہے اگر آپ کے پاس دولت آ جاتی تو جان دیتے ہو تو سر ہوائی جہاز پہ کام کرتے اور ہیلی کاپٹر پہ لہذیل میں بھی جانا ہوتا تو ہیلی کاپٹر پہ جاتے بغاؤ پھر عرضے فلا کی یونس دے لو قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے توجہ کرو کافی ہو یونس دے لو لیکن وہ اتارتا ہے بے قدر ما یشاء بے قدر ما یشاء ناپ تول کے بے قدر اندازے کے ساتھ جو چاہتا ہے یونس دے لو یونس دے لو کا معنی اتارنا تقسیم کرنا اللہ تقسیم کرتا ہے مرادی معنی اپنے اندازے کے ساتھ جو چاہتا ہے انہو کیونکہ اس کی علت وہ اپنے بندوں کے مسالے سے خبردار ہے حالات کو دیکھ رہا ہے پتہ ہے کون کتنا بچا سکتا ہے هو الذی ینزل الغیث یہ مثالے کا کتاب ہے اللہ کیا مطلب کار ساز اللہ اس پر توحید پر اصلی دلیل بھی ہے وہی اللہ ہی ہے اثر والا مانا ہے هو الذی اثر نکال دو گے نا هو الذی اللہ ہی ہے جو اتارتا ہے الغیث بارش پہلی نعمت من بعد ما کانتو بعد اس کے کہ آس توڑنے والے ہوتے ہیں بسا اوقات اگر بادل نہ آئے نا تو چٹوں سے پوچھا کرو اس وقت فصلیں کھڑی ہوتی ہیں اور بیچارے ہر وقت ادھر دیکھتے ہیں آسمان کی طرف او جی کوئی نہیں بارش نہیں آئی ما کانتو کہتے ہیں بارش نہیں آ رہی آس توڑنے والے ہوتے ہیں سر پہ ہاتھ بھی بیچارے رکھتے ہیں بھجن چور اور یک دم اوپر سے بارش آ جاتی ہے بھجن چور اور رحمت اور پھیلاتا ہے عالم میں اپنی رحمتوں کو پھیلاتا ہے عالم میں اپنی رحمتوں کو کیا مطلب بارش سے پہلے سات سالی گرمی خشکی یہ ساری چیز ہوتی ہے جب بارش آتی ہے ایک رحمت نہیں ہوتی رونقیں لگ جاتی ہیں گرمی بھی ختم ہو جاتی ہے خشکی بھی ختم ہو جاتی ہے نباتات اگتے ہیں سبزہ بڑھتا ہے پھولوں کی خوشبو بڑھتی ہے جس کا جن شور و رحمت بہوبل بلی وہ اللہ ہی کا ساتھ ہے واہ مولانا حسین کہتے پہلے دعویٰ کے متعلق ہے اللہ ہو بل اس طرح قرآن کسی نے بھی حل نہیں کیا ہوگا تو مولانا حسین علی رحمہ اللہ نے کیا اب ذرا دیکھ ہو بل بلی بلی کوئی ہے نا کار ساز الحمید اسے بلی کوئی نہ مانے اس کا بھی کوئی ولی ہے حمید کس کو کہتے ہیں جس کی تعریف کوئی نہ بھی کرے تب بھی قابل تعریف ہو کوئی کرے تب بھی قابل تعریف ہو کیا مانا اللہ فرماتے ہیں کوئی مانے تب نہ مانے تب کار ساز صرف میں ہوں کوئی حمید کوئی مان لے تب نہ مانے تب کار ساز صرف میں ہوں اس کار سازی میں ابھی آ جاتے ہی پھل کچھ سماوات حاصل کیا نکلا خلاصہ کیا نکلا بارشیں اتارنے والا اللہ بارش کے نتائج بارش کے نتائج اور تیسری جن کرو رحمت ہو آج کیا دیکھو گئی ہاں شابش شابش پڑھو پڑھو اچھا عربی میں اس لیے نہیں پڑھ رہے کدھر ہے ہاں یہ کہہ فراقات الغیث منافع المدارک فراقات غیث یعنی بارش کے برکتیں وہ جو ساری میں نے بیان کر دی پھول پھل سبزہ خوشبو نباتات سارے اور اس کے منافع مدارک اور وہ مقاتل کہتا ہے یہ مطر ہے پھر آخری دیکھ لینا جن کرو رحمت ومن آیاتی مطلب کیا نکلا بارش کا نظام بے کار ساز اللہ تو تمہاری پکاریں سننے والا بھی اللہ ومنها جاتی ہی اور اس کے نشانات قدرت سے پیدا کرنے آسمانوں اور زمین کا وما بسا اور وہ جو پھیلائے ان دونوں میں من ضابا فی ہما اے فی مجموعے ہما ان کے مجموعہ کے اندر من ضابا کئی سیزو وہوا علا جمعہم اور وہ ان کے جمع کرنے پر جب چاہے گا کامل قدرت رکھتا ہے. تھوڑا سا اشکال ہے, ضابا کہتے ہیں زمین پہ چلنے والا جانور, اللہ نے فرمایا آسمان زمین میں تابے, آسمان و زمین دونوں کے اندر کیا ہے تابے, تابے پہلے ہیں. مفسرین نے بات شروع کر دی کہ آسمان میں بھی کچھ جانور رہتے, کیا مطلب کیا رہا ہے تابا دن تو اور پی ہی ماں فی ہما آپ اب سست ہو گئے ہیں, 10 منٹ چکی, چلو صرف 10 منٹ